जिस दिन से आशना से दो अजनबी हुए हैं, तन्हाइयों के लम्हे सफल तभी हुए हैं। क्यों आज मैं मोहब्बत फिर एक बार करना चाहूं। पुकार बुलिया तू ही तो यार बुलिया मुर्शिद मेरा, तेरा मुकाम कमले सरहद के पार बुलिया, परवरदिगार बुलिया हाफिज तेरा मुर्शिद मेरा। मैं था गुल से लिपटी तितली की तरह, मुहाजिर हूँ एक पल को ठहरूं पल में उड़ जाऊं। मैं था हूँ पगडंडी लपदी ये जोरा है जन्नत की, तू मुड़े जा मैं साथ मुड़ जाऊं। तेरे कमियां तराश के मैं काबिल होना चाहूं, वे की करा